lang markusa langdong taridah surut semangat mulo bapa makokok namion ganupan niombakmu langongga hamringi san marsik pesita rononmu hape marujung magoluhmu tading mainan nama balu langdong sopat martona bay paruju ni golumu janah lang sopat be ididahan anak mon mar hajabuan in manahu halungun hon bani parmi anak mon mar hajabuan.